Elżbieta Milczarek, a na gitarze artysta, którego nazwisko często pojawia się w telewizji, bo tłumaczy filmy. Pewnie Państwo kojarzą, Piotr Majewski. Na gitarze tutaj dawne czasy. Później grywał i z Warszawą, ale miał przydomek bluesman z powodu właśnie tego muzycznego flirtu z Elżbietą Milczarek. Wspaniale słucha się muzyki przez słuchawki, jednocześnie pracując. Co to za utwór o pociągu? Pozdrawia i pyta pan Dadek z Cieplic i chodziło o Hugh Masekele z RPA. I jeszcze pozdrowienia ze Szwecji. Witam redaktora i ulubioną audycję, dla której po raz kolejny zarywam noc. Tak przy okazji folkowych klimatów. Lubimy. Chciałam tylko napomknąć, że zespół Krokę z Anną Marią Jopek wystąpią dziś wieczorem w Sztokholmie. Bilety kupione i już mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać wieczoru. Czeka nas piękny wieczór. Pozdrawiam serdecznie. Katarzyna ze Szwecji. Takie rzeczy. A my Pete Morton i tym razem o pociągu, ale w sposób metaforyczny. A Pete Morton kojarzy mi się z pociągiem, bo zaprosiłem go kiedyś, chyba na początku lat 90. do Polski. Nie miałem wówczas samochodu, a turnę, które odbywał, a ja przy jego boku, wiodło przez różne miasta, przemieszczaliśmy się pociągiem. Właśnie. W Krakowie mieliśmy piękny nocleg w Akademiku. O spaniu nie było mowy, a okazało się, że na dole jest jeszcze radio studenckie, którego szef odwiedził nas i spytał się, czy Pit nie mógłby zaśpiewać paru piosenek u nich na antenie. No, zgodził się i tak poznałem szefa tego studenckiego radia, Piotra Meca. No, a później nocny spacer po nocnym Krakowie, niezapomniany. Pete Morton, Another Train. The beginning is now and will always be. You say you lost your chance, then fate brought you defeat. That means nothing. You look so sad. You've been listening to those who say you missed your chance. There's another train. There always is. Maybe the next one is yours. Get up and climb aboard another train. You may feel you're done, but there's no such thing. Though you're standing on your own breath is king. The beginning is now, don't turn around. For regrets or bad mistakes will only drain you. There's another train, there always is. Maybe the next one is yours. Get up and climb aboard another train. We crawl in the dark sometimes and we think too much. Fill our heads with the craziest things that only break our hearts. I know you've seen what this earth can do. Dragging down another load of us, worrisome fools. There's another train, there always is. Maybe the next one is yours. Get up and climb aboard another train. I know it's hard. We can feel confused. We can crown ourselves with it all. till we feel we cannot move, building worlds that don't exist. Imagination sometimes plays the worst tricks. There's another train, there always is. Maybe the next one is yours. Get up and climb aboard. There's another train, there always is. Maybe the next one is yours. Get up and climb aboard. There's another train, there always is. Maybe the next one is yours. Get up and climb aboard another train. Pete Morton, a ja tylko przypomnę, że nasz adres internetowy się nie zmienił. Wojciech.ossowski przez 2S małpa. Polskie Radio pisane razem.pl. No i mam aż dwa profile na Facebooku. Pierwszy to jeszcze chwilowo osobliwości muzyczne, a drugi to już, to się przesiadamy, trójkowy, osobowy. Dyskusja trwa, zażarta. Część ze słuchaczy skłonna by była jednak posłuchać muzyki metalowej i opowieści, ale do tego być może kiedyś powrócimy, a tymczasem jeśli chodzi o opowieść, polecałbym Śniadanie wdowy. Rzecz dzieje się w Stanach Zjednoczonych w latach 30. Bohaterem jest człowiek w rozsądnym wieku, włóczęga, którego akurat spotyka ciekawa przygoda, godna osobliwości i osobliwego składu. Być może uda mi się to przeczytać i zarejestrować przy pomocy telefonu i umieścić na stronie, by w wolnej chwili można było sobie to przesłuchać. No, ale to na razie melodia przyszłości, bo przesiadamy się teraz na szerokie tory. Dla jadarów. rano, tam w kraju radno. Za lesem poliana, na polianie dobę. Oj, gra kartoszka, jedzie pierwszy smut, dalej dorożka, towarzysza zabiot. Oj, gra kartoszka, jedzie pierwszy smut, dalej dorożka, towarzysza zabiot. Ej, jedzie pierwszy smut, dalej dorożka, towarzysza zabiot. Дальняя дорожка, товарища Зоян. Przesiedliśmy się na szerokie tory. Aparatczyk, przedstawiciele ginącej kultury, czyli czerwonoarmiejcy z Berlina Wschodniego. A tymczasem, skoro już jesteśmy w tamtych stronach, to również i transsyberyjska kolej i o dziwo zupełnie inna historia, a mianowicie Lorina McKenny, która swego czasu podróżowała tym środkiem lokomocji, nie mogąc się nadziwić, jaka to dziwna sytuacja, że siedzi się w przedziale z ludźmi, z którymi nie można po angielsku pogadać. When the priests of pride say there is no other way, I tilled the sorrows of stone. I did not believe because I could not see, though you came to me in the night. When the dawn seemed forever lost, you showed me your love in the light of the stars. Cast your eyes on the ocean, cast your soul to the sea, where my dark night seems endless. Please remember me. When the mountain rose before me, by the deep well of desire, from the fountain of forgiveness, beyond the ice and the fire. Cast your eyes on the ocean, cast your soul to the sea, where my dark night seems endless. Please remember. Kenneth. A skoro podążamy tym tropem, jeszcze jedna balladzistka, Michelle Schacht, o linii, która już nie działa w okolicy, a prawdę powiedziawszy, czuje się dobrze, bo powstała w 1850 roku i dzisiaj chyba w 13 Stanach znakomicie ludzi łączy. L&N. When I was a curly-headed baby, my daddy set me down on his knee, saying, son, you go to school, you learn your letters, oh, don't you be no dusty miner boy like me. I was born and raised at the mouth of the Hazard Holler, where the coal cars rolled and they rumbled past my door. But now they stand in a rusty row of all empties, because the L&N don't stop here anymore. Well, I used to think my daddy was a black man with script enough to buy the company store. But now he goes to town with empty pockets, and Lord, his face is white as a February snow. Oh, I was born and raised at the mouth of the Hazard Holler, where the coal cars rolled and they rumbled past my door. But now they stand in a rusty row of all empty, because the airmen don't stop here anymore. Past my door, but now they stand in a rusty row of all empties, because the element don't stop here anymore. Patrzę na zegar. Pół godziny jeszcze mamy do końca naszej podróży, ale no, teraz naprawdę długodystansowa podróż do Afryki z powrotem. Patrzę, że już nie będzie czasu, by opowiedzieć historię królowej Saby i króla Salomona. Francis Bebey śpiewa taką, ale kiedyś do tego jeszcze sięgniemy. Rail Band de Bamako. Tak zwie się kolejny zespół i no, sama nazwa wskazuje, że jest jak najbardziej na miejscu. A najważniejsze jest to, że koncertował nie tyle na stacji, co w bufecie. Pełna nazwa brzmi zespół bufetowy z kolejowego dworca, ale to był w zasadzie cały kompleks. Piękny dworzec, restauracja i hotel, w którym zatrzymywali się cudzoziemcy przyjeżdżający do Mali. Lata 60. Skręt na lewo w wielu rządów afrykańskich, egzotyczne sojusze, przyjaźnie i alianse, specjaliści z odległych Chin, krajów demoludów, ale nie tylko, no, z całego świata przyjeżdżali, no i wiele rozrywek nie było. W związku z tym w bufecie dworcowym grał zespół, który musiał się szybko zelektryfikować, by nie ranić ucha światowych gości. No i w ten sposób powstała fuzja muzyki Wolofów, miejscowego plemienia, z wczesnym Big Beatem. Tematy jeszcze ludowe, ale już troszkę takie, powiedzmy, gitarowe także. Jeśli chodzi o śpiewaków, Salif Keita śpiewał z tym zespołem na samym początku. Przypomnę tylko, że Salif Keita pochodzi z rodu królewskiego i nie bardzo mu wypadało śpiewać z zespołem. W związku z tym pierwsze koncerty, jak głosi legenda, śpiewał z ręcznikiem na twarzy. No i opowieść na zakończenie obszernych rozmiarów. Epos o Sundżacie, czyli pierwszym władcy tych terenów, twórcy wielkiego imperium. W wersji już nie na korę, czyli griotów, a na gitary elektryczne w dworcowym bufecie brzmiało tak. kwane jimami kwane kwane kasaura kwane kwane dala kumukama ni dala jimami kwane tikele meno kwane muda ni tikele meno bi mane ukele gara pele buluni la urukuru la wara kada para kuru da yida kafala tuto mugola kafala tuto mugola kaba kuno meki to sama kakulunda duma mana mana mwale rife de kufonya na luwele jatala kuno meka na makodo bali ngulu katulu mbinda sigete na kumi mbana mane tamane wabana Manden jeli lukole ma Namo Kumi mana fo ole keto Itia Mim mana ke ole foto Itia Nkambe mugo jumantama Namo Ngame mga nsunya talema. Ate. Nare ndi. Nare mga manenka. Tokuma la kabala simu. Itia. Suolun kuduma di. Namo. Mga nsunya ta make kumoda make jina di. Jeo. Akera barala le di. Otuma Namo Maganzunya ta farala mugo jumana Namo Maganzunya ta fa atugo farakoro manki Itia Mane mansa leudi Ade Ala saya koro Adinga folo no togo Dangrantuma Ade Mansa dangrantuma ne zigira noro Namo Masa dan grand tumamba. Eh, otoko sasuma berete. Longelena. Namo. Sasuma berete ya dinge wele. Ako dan grand tumam. Eh. Nde ni mi jija. Ni mi tesidi. Ni mi loyi lororo. Sika kile mema kan sunya tama bena mandin tigi abo sila de. Obeke. Korose ke kan kageng kabo mandin. Siki. Kukuma tura dangaran tuma kono yuko krisi. Namo. Mandin fade ya tisunola. Tisunola. Oto nya dinga. Bade nya ye mandin. Singi ya ye mandin. Bonya ye mandin. Karama ye mandin. Longelena manzo nyata ulira tara ula kono felela Namo Ayesigi faga Ayesigi kunwa na golo na sugo beta Ate kanala kuroke kuro Akungura dangrantuma ntara ula kono felela nyesigi faga sugo teni Namo Dangrantuma nko Sunyata Ibi kuta kabo mande. Namo. Iba sugulun kone ba kuta kabo mande. Mhm. Idu ko kem mane muri ba kuta kabo mande. Ade. Idu ko musu sugulun kulun gamba kuta kabo mande. Mhm. Mansu ya tabu e nkoro Ino men fola mame saka kan kala me kotuni Namu Ako sunya tai bi kota Iba sugulung kwa neba kota kabo mande Ate Wa idu oke ani dugo musu ba kota kabo mande Wa inara sikisugo meni mo fana ma kota kabo mande Namu Magansu nyata kungkoro Mbeta Ngasa ningata Kuma sababe mbofu ye kihakili toro kumala Itinya Na kuma folo ye mundi Mbairi la kafo dima nene na kunoro diara nyawaya itise kadenoro la Uteki abada Na kuma fulana Amana fo misi jena ama kuika jima masarakatu bo Ihakili ye jima manuno lema jima mamisite oti itani Itosra abada Nakuma sabana Manembe lombo lama iko febaroji Manembe ro maga iko de rakonoji nga manente bone Otike wa mwale Ate Maganzu nyata ba na dogo ka na dogo musu Namu Alu faranyo nga kuma Angata nyene mburila Sugulun konne ku yororo Namu Ako sigite na ku memba na mane ntoko mane obana Itia Sigite na ku memba na mane tamane obana Mane ngalu Ile muzon tumu mani angulira Namu Ako ne jati wato Ate Nyati wato Atunga magansu nyata blasi la kalabo nyani nubu kofe Ate Adona so kuna kala karinyanta karinyaye mufendi Namu Jeli mandenjeli musula folilani Adona so kuna karinyanta wao foka nogendi Mburi bagati kele tonu mbola Yesi mbililima Amanguila kele jife Dominade ya faga kele buri bali kele manidangadina Manenka ibarakalata kripinya mangkonade ibarakalata yakumala warala simu ibarakalata dunyala minisaja ibarakalata dugula minisaja jata bakalata bajija Barakalata, ay barakalata, so Ahon, magan sunya tala taka koro. Namu. Sasuma berete ana denga kunoro filira. Ate. Almaze kalu sigi tugu, almaze kalu lotu. O kunoro filo kuno masa. Namu. Nengran tuma aye nyang kumando ga wele. Ate. Nyang kumando ga manengal kule ma segeni babi koyate. Kukuba ni bantamba nyan nyan ni kamasiga jeni ma kwate bo. Aku nyang kumando ga. Namu. Mbichi kata susu smoro kantema. Mbendo wa musodima. Ikata dama. Ate. Akata fula. Aka magan sunya ta yoro yinin ka faka sika kila makana na mande ko tiriya. Nangana tuma musu ado musu wotoko. Namu. Sasuma berete. Nyang kumandoga ane sasuma berete farala nyonga ka susu silamna. Ate. Ibaraka lata. Nare magamaneka. Bakalata kribinya maga kunata bakalata wajijala ay barakalata soloma barakalata wajijala ibarakalata nare maga kunata ibarakalata kribinya maga kunata Ate. Wasro sumoro kantitara la ke yamata mayororo. Aludo na suso jinda pe. Namu. Kadu sumoro kantela jingono. Namu. Atala kadala bulungono. Ate. Nyangu mandura atura yalala. Namu. Abika ki yala sumoro la jingono. Anala bulungono. Fatara bo sumoro kantela ke yasuma. Namu. Aduna ke ya sukuno tumamina. Namu. Akabala lani. Ate. Ako e niye mufeni. Ah ninu ngakanga ke folu fenyu mandi de. Yeah. Ayi maji ya e bala kala ta kwa e bala fola. Se kwa makula abla etate. Akar fani nilela. Namu. Wamba irila kafo balani. hali ni limɔgɔ y'i ga kunna kɔhɔ sumaworo kantɛ a b'i yɔrɔ ɲini soso fo k'i faga ɲankuma dɔgɔ ko sɛgɛ ma a ko wa n bɛ mun ko kelen k'i ye n'o bɛ se ka to i be n to n ka bala fɔ sɛgɛ ko ɲankuma dɔgɔ ma a ko i si o si i bɔnsɔn o bɔnsɔn i k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ a si kana sɛgɛ ye sɛden ta la k'a fɔ a ma bila a tɛ o mana kɛ n bɛ bala di wolo sɛgɛ a y'o kuma fɔ ɲankuma dɔgɔ ye ɲankuma dɔgɔ ko wa n y'a lahiru ta i ye sɛgɛ y'i wuli a taara a tɛ ɲankuma dɔgɔ i ma jigi tuma min na k'a bɛ balakala ta ka bala fɔ sumaworo kanto y'i to ɲamilo tan na a tɛ a nara foɲɔ fɛ a ko jina a mɔgɔ a ye tama turu ɲankuma dɔgɔ ko a barara a y'i ɲɛ yɛlɛma a ye sumaworo kantɛ dɔ kɛ a silanna sumaworo kantɛ buguba ni bantanba ɲɛniɲɛni ni kamasiga farima dugusow de ne kɛ suma bɔnsɔ sumaworo kantɛ ko malafa kaya ture din sumaworo dabi ture din sumaworo jate bangali suba namidɛni namijo kala sumaworo kantɛ ilɛminara kuguba marakɛ ka bantanba marakɛ ka ɲɛniɲɛni marakɛ bande fendi fuye kwimini ba akuti kila tutu temo zomro jeni sumoro kande aku sumoro kande namo kaya ture de sumoro dabi ture de sumoro susu temo de sumoro kukuba ni pantamba nyani yani ni kama siga farma tu so wa dinke sumo bonzo ate jate bankali suba na miteni na mitukala sumaworo kantɛ ile mi k'i ban bilasilali ma ku ni manamana mɔgɔ kana bɛnsila rɔ i mini ban fɛn tɛ fu ye i mini sɔn fana fɛn tɛ fu ye ka kukuba mara ka bantanba mara ka ɲaniɲɛni mara ka kamasiga mara kukuba ni bantanba ɲaniɲɛni ni kamasiga farima duguso wa ke den kɛ suma bɔnsɔ a ko a kɛ jeliba ja mɔgɔ i ma jamu kan ka di mɔgɔ wɛrɛ da ka tami yɛrɛ kan a ko wa i tɔgɔ ɲankuma dɔgɔ ko a ko ne tɔgɔ lɛ ko ɲankuma dɔgɔ sumaworo kantɛ a y'i kun firifiri a ko ɲankuma dɔgɔ o tɛ mɔgɔ tɔgɔ di wa ne b'i tɔgɔ la bi wa i kuyatɛ o le kɛra kuyatɛ le jamu di a ko wa bala nin ta ɲɛna bala di ma tasɛgɛ bala fosɛgɛ koyate akua idan tege ate balafa sege kuya tugu sumoro kante ma namo aku manne mansa limbla kana dangran tumane imbla unga na fuye ate aya dugu musu na na triba di mankana dima ika ka furu lai kama kan sunya taro inin ka faga sika kala makana na manne kutigia namo sumoro kante ku ororo namo aku a manden kalu ulu fadimba imini la ulu fadimba faga do tabi kine obeke sumoro kante ku namo wa sani dangran tumanga mo bla kanane manka do ko kengini ko faga o tumanya rembe don susu mendo mande mbebo susu ya kadu mande aduna mande ayem mande lo kokuno no kate kokuno no kamande na do dani fe kala boda ba fe okra mande mo tun de kuma lida la be bara la duni dama ka kuma mande kalu torola mande sitira mande nyanina mande kali dala de namo wa anga mo la saka mangansu ya tayoro ina kana akana ni ndaga bo andala alio dala de ke kam gobla namo mala tunya bulu ma ambe dan ororo folo ate mana fojo nu yenu mu yala Punktualnie czwarta.